مؤسسة العزائم وړاندې کوي. كن مع الله نقيا لا تبالي، كل شيء صائر نحو الزوال، أشقى نوعا بالرضا مستسلما، خاليا من كل حال ذات بال. إن أردتم عزة في كل أمر دونكم خوضوا ميادين القتال، ذروة الأمر جهاد فارتقوها، فاز من لبى وضحى كل غالي. إن أردتم عزة في كل أمر دونكم خوضوا ميادين القتال، ذروة الأمر جهاد فارتقوها، فاز من لبى وضحى كل غالي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسلمانا نورونو منغو تاسو دا جهاد فضائل بيان اول شروع کړی وو، تر دې ځای پورې څنګه څه فضایل د الله رب العالمین په مدد سره بیان شو. او موږ تاسو دا ویلي وو چې دغه فضایلو کې ډېر فواید او ډېر چې کوم دی هغه ثمرات په دې کې شته دی. انسان ته یو نوې حوصله ورکوي، انسان ته استقامت ورکوي، انسان ته په خپل دې کار باندې تحریز ورکوي، د انسان عزم قوی کوي، د انسان حوصله اوچتوي. د الله رب العالمین د دین د نصرت چې کوم کارونه دي په دې کې مضبوطوالی راولي. د مجاهدینو صف د قوی کېدو باعث ګرځي. او دغه مجاهد او مؤمن ته چې کوم د یو ناشنا خوشحالي او سرور ملاویږي، ډېر یې مبارک عمل دی جهاد زمرونو. او دا درسونه چې کوم دي دا ډېر مهم ګڼل پکار دي. نن سبا زموږ استاد نفسونو باندې غفلت غالبه شوی دی، مهم مهم درسونه هغه موږ تاسو نه پاتې دي. دې حد کې غافله شوی یو چې نه د علما کرامو بیانات اورو، نه د هغوی کتابونه ګورو، نو آخر زموږ استاسو اصلاح به څنګه کیږي؟ زمرونو کوم عمل چې ته کې، عبادت چې کې، چې د دې په طریقه باندې ته پوی نه یې، د دې علم تا سره نه یې، نو ته دا په کومه طریقه باندې کې؟ خامخا په غلطه طریقه به کې. دیو جن امام بخاری رحمه الله دا باب لګولی دی کنه چې باب العلم قبل القول والعمل. د هر عمل او د هر وینا نه مخکې به تا علم حاصلې. بار بار قرآن کریم کې الله رب العالمین د علم په حصول باندې تاکید کړی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام علم ته ډېر زیات ترغیب ورکړی دی. نو محترم مجاهدینو، دا بیانات تا اورېدل پکار دي، دې ته سخته توجه پکار ده. الغرض د جهاد ډېر زیات فضایل راغلي دي. پرون یو آیت کریمه د الله رب العالمین په مدد سره بیان شو. مشهور حدیث د بخاری، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على ميقاتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وي ما ويد محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام نتبوسك وچه إذا الله رسول عليه الصلاة والسلام په دې اعمالو کې تر ټولو غوره عمل کوم یو دی؟ وایي هغه ماته وویلې چې مونځ په وخت باندې کول. ابن خزیمه کې ورسره دا الفاظ راځي چې اول وقتها، په اول وخت کې مونځ کول دا تر ټولو غوره عمل دی. بیا مې ورته وویل چې دې نه وروسته کوم یو عمل غوره دی؟ وایي مور او پلار سره نیکي کول. او دریم ځل یې وفرمایل چې د الله رب العالمین په لاره کې جهاد کول. هغه وی فسکت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ولو استزدته لزادنی، وی بیا دین وروسته زه غلی شوم که چیرته ما نور زیادت مطالبه کړی وی، نور سوالونه مې کړي وی. نبی علیه الصلاه والسلام دومره یو حریص انسانو په دې علم خورولو باندې چې هغه په دې کې بخل نه کوو، هغه ماته خامخا د دې جوابونه چې کوم دی راکول. نو عزتمند ورونو، په دې کې افضل او غوره اعمالو کې یو چې کوم دی جهاد فی سبیل الله بیان شوی دی. همدغه رنګه دویم حدیث د ابو هریره رضی الله عنه، دا هم امام بخاری رحمه الله راوړی دی. هغه وایي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم سئل ای العمل افضل، نبی علیه السلام نه تپوس وکړلی شو چې اعمال خو ډیر زیات دي، خو په دې کې تر ټولو غوره عمل کم یو دی؟ هغه فرمایل ایمان بالله ورسوله، چې الله د هغې د رسول علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړل دا تر ټولو لوی عمل دی، غوره عمل دی. قیل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. ويوتو فرمائل شو چه دين ورستكم يو غر عمل دي؟ ونبي عليه السلام وفرمائل چه ده الله رب العالمين پا لارك جهاد كول ده ايمان نورستا ترطول وغر عمل دي. او درهم بي وفرمائل چه حج مبرور، اغا قبول شوي حج، اغا دني كي والا حج، اغه حد چې پاغي کې ګناه نه وشوي. عزتمند مجاهدینو، د احادیث تمنګ او تاسو سوچ وکړو، نبی علی السلام فرمایي تر ټولو غره دی افضل د اسم تفضیل صیغه ده، معنا دا چې نور اعمال دې ته نشي رسیدلی، لکه الله اکبر. اکبر معنا اکبر من کل شی، تر ټولو مخلوقات او تر ټولو کائنات رب العالمین چې کوم دی هغه لوی ذات دی، اوچت ذات دی، اکبر دا معنا ده. همدغه شان جهاد چې کوم دی تر ټولو غوره عمل دی. دریم حدیث د ابو ذر غفاری رضی الله عنه، دم بخاری او مسلم دواړو راوړی دی. هغه فرمایي وی سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم ای العمل افضل، و امام د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو چې په اعمالو کې غوره کوم یو عمل دی. ګوره د صحابو دغه حرص زما ورونو، یو صحابي نه څو څو صحابو دغه تپوسونه کړي دي د غوره په باره کې تپوس کوي. نبی علیه الصلاة والسلام راته همدغه وفرمایل چې ایمان بالله و جهاد فی سبیلی، په الله باندې ایمان راوړل او داغه په لار کې جهاد کول دا تر ټولو غوره عمل دی. دا دریم حدیث شو. څلورم حدیث هغه په دی کې د ابو سعید خدری رضی الله عنه دی. هغه فرمای وی ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم، یو سړی نبی علیه الصلاة والسلام ته راغی او ورته وی فرمایلی أي الناس أفضل؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام فدي خلقو كي در طولنا غور إنسان سوك دي، أغا فزيلت والا سڑي سوك دي، دا الله رب العالمين فدي دين كي أستاسو پنيز باندي دا كم بختور إنسان دي؟ نمجاهدا دا نبي عليه الصلاة والسلام جواب تلك توجوهك أغا صفر مي وي مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. أغا مؤمن چې هغه د الله رب العالمین په لاره کې په خپل ځان سره خپل مال چې کوم دی د استعمالولو سره جهاد کوي، خپل ځان هم په دې کې استعمالوي، خپل چې څومره وس کیږي هغه هم په دې کې استعمالوي. نو مجاهدینو، موږ او تاسو خپل ځانونه خو وقف کړي دي د الله رب العالمین دپاره، خو باید چې څومره وس کیږي لږ لږ خپل مال هم په دې کې استعمال کو، هغه شخصي مال چې آغاز من استاد خپل وی د بیت المال نوی، نو دام په دې جهاد کې استعمال کول. د دې جهاد کې استعمالول مختلفه طریقې دي. یو طریقه هغه دا ده چې خپل ځان باندې په جهادي امور کې استعمال کا، او نه د جهاد فی سبیل الله په کې وکانو ته امغه اجر ملاویږي. همداشان بل روایت پنځم د عائشه رضی الله عنها، هم امام بخاری رحمه الله نقل کړی دی، هغه وایي چې ما نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمایلی وایي نرى الجهاد افضل الاعمال افلا نجاهد. ګوره دا یو زنانه ده، نبی علیه الصلاة والسلام سره پاتې شوې ده، دم دا خبره در کړې ده چې اعمال خو ډیر دي خو لیکن ټولو نه غوره عمل چې کوم د جهاد دی. وایي د الله نبی علیه الصلاة والسلام دا جهاد خو موږ ته په ټولو اعمالو کې غوره عمل ښکاري، آیا موږ جهاد نه کوو؟ دا ښځې چې کوم دی تورې نه راخلو، داسې غیرتي ښځې وي زمارونو. د صحابهو د زنانو تاریخونه چې موږ او تاسو وګورو چې هغوی په جنګونو کې کوم کردار ادا کړی دی، نو د نن سبا مسلمانان او د نن سبا ځوانان چې کوم دی دا ډیر وروسته پاتې کیږي. دوی ته ډیر د شرم خبره ده، ډیر د پیغور خبره ده چې یو زنانه د هغه د میدان د جنگ ته چې کوم دی مخکې کیږي. خو لیکن نن سبا زما استاد دغه ځوانان چې بالکل ښایسته ښایسته بدنونه ورته الله رب العالمین ورکړي وي، روغ رمټ وي، ښایسته ځوانان وي، اوچته او دنګ باډي به لري، خو لیکن د جهاد په معامله کې د الله رب العالمین د دین د قربانۍ په مسله کې بیا وروسته ځي مخکې نه ځي. نو عائشه رضی الله عنها د ده په زړه کې هم د ایمان جذبه راغله، نو ده هم دغه مطالبه وکړه. نبی علیه السلام ورته وفرمل چې لا، لیکن افضل الجهاد حج مبرور. نوی ستاسو دپاره چې کوم دی غوره جهاد هغه حج دی، حج زنانو باندې جهاد نه دی فرض، هجرت پې فرض دی خو لیکن جهاد په زنانو باندې نه دی فرض. شپږم حدیث اغم د ابو هريره رضی الله عنه نقل لے، اغه فرمایي جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي عليه الصلاه والسلام ته یو سړی راغی وته ویل چې دلني على عمل يعدل الجهاد. اېدا الله نبي عليه الصلاه والسلام دس یو عمل را ته راوخایا چې جهاد سره په اجر کې برابر وي، جهاد سره په فضیلت کې برابر وي. ډیر ناشنا او قاطع حدیث د زمارونو، هیڅ قسم گنجائش په دې کې نه دی پریخې. نو نبی علیه السلام ورته فرمایلی چې لا اجده، وای ما ته نه دی معلوم، داسې یو عمل زه نه مندو کوم د الله رب العالمین په دین کې چې هغه د جهاد برابر شي. وبه ورته فرمایلی وای چې هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك وتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر. وايه تدا وسلري چکل مجاهد غزات روانيگي جنگ روانيگي او تخبل مسجد تنوزي او منزونه کې د الله رب العالمین د پر نوافل دي شروع کړي وي، بالکل ستړي کېږي نه، بس کې نه، وقفه پکې نه کې، مسلسل لګي وي، او همدغه شان روجی نیسي مسلسل اره ورځ روجی نیسي، او بالکل ته روجه نه ماتې تر دې پورې چې دا مجاهد را واپس شي. دغه عمل کولی شي. هغه ویل چې ومن یستطیع ذلک، دا د چا په وس کې ده؟ دا خو ډېر سخت عمل دی. مجاهد به میاشت تېرئ، دوه به تېرئ، درې به تېرئ، کال به تېرئ، څلور کاله به تېرئ. زه به څلور کاله همدغسې ولاړم په مسجد کې، او دا منځونه به کومه، دا نوافل به کومه، او روجی بنی سم مسلسل روجه به نه ماتومه. دا د چا په وس کې؟ دا د انسان د وس نه بهر خبره ده. نو دغه شپږم حدیث نه د جهاد فضیلت موږ او تاسو ته معلومیږي چې دا دومره غوره عمل دی چې هیڅ یو عمل دې سره برابر نه دی. او علماو دا قاعده ده چې تاخیر البیان عن وقت الحاجه لا يجوز، چې یو تپوس د نوشو یو ضرورت په وخت کې یو خبره ته نه چا تپوس وکړو او ته په دې کې حقیقت دا وروسته کې پټ کې بیان نه کې، دا جایز خبره نه ده. که چیرته بل عمل وې په دین کې، نو نبی علیه الصلاة والسلام به فرمایلی وو چې نه، دا فلانکی عمل، دا فلانکی عبادت، دا ګوره د جهاد نه غوره دی. نه نه، نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایلی چې داسې عمل د الله رب العالمین په دین کې دا ماته نه دی معلوم، چې نبی ته نه معلوم خو هغه نشتی کنه. داسې ونه فرمایلی چې علم کول د دینه غوره دی، یا بل عبادت دینه کول غوره دی، یا دعوت کول محض دعوت بغیر د جهاد نه دا غوره دی. نه نه، دای ونه فرمایل زما وروره. وی ویلی وی جهاد برابر عمل ماته نه دی معلوم. نو اے عزت مند ورورا، ته دغه شان مبارک او په عظیم عمل کې چې کوم دی لګیاي، بیا د جهاد د فضیلت څه وجه ده؟ دا دومره غوره ولې دی؟ نو د دې مختلف وجوهات دي. اوله وجه دا ده چې دا په نفس باندې ډېر سخت لګي، او قاعده دا ده کم عمل او کم عبادت چې د خواهش ډېر خلاف وي، رب العالمین ته هغه هماغومره چې کوم دی ګران وي په رب باندې ښه لګي، ځکه بنده خپل ټول قوتونه په دې کې استعمالوي او رب ته چې کوم دی پیش کوي. نو جهاد کې مشقت ډېر زیات دی، لکه مشهور اشعار د عبدالله بن مبارک رحمه الله چې هغې فضیل بن عیاس ته دغه اشعار لیږلي وو کنه: یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انك بالعباده تلعب. دغه اشعار که سندن ضعیف وي خو نور نصوصو نه دا ثابت دي چې دا صحیح خبره ده. و ای د حرم عابده، چې ته په حرم کې شپه ورځ عبادتونه کې، که زما عبادت دي ولیدو، زما بندګي دي ولیدله، نو تا ته به پته ولګي چې ته خو هسې لوبې کې، وایي ستا په مخ باندې چې کوم دی هغه اوښکې را روانې وي، او زما دا سپین مخ دا د الله رب العالمین د دین د نصرت دپاره په سرو وینو باندې لړلی وي، ته چې کوم دی عطرونه لګې ځان نه خوشبویانې خیجې، او زما دا بدن د الله رب العالمین په لاره کې په ګردونو باندې خړ پړ وي زما وروره، بیا د دې ګردونو څومره اجر دی؟ تا به انشاءالله وروسته راشي. همدغه شان ته چې کوم دی که وفات شي، مرګ در باندې راشي، تا ته مړی ویلې کېږي، او مجاهد فی سبیل الله ته چې کوم دی مړی نه ویلې کېږي، او ته تهجد منځونو ته پاسې، او زه په دغه ټیم کې په دښمن باندې حملې کولو دپاره خپل اسونه تیاروم، زما اسونه په دغه ټیم کې هغه هنار کوي، اوازونه کوي، او ته دغه ټیم کې بېغمه چې کوم دی پروت یا تهجد ته پاسې. عزتمند ورونو، جهاد کې مشقت ډېر زیات دی، لکه صحابه دا طریقه وه چې هغې به هغه عمل کوو، هغه سخت عمل به کوو په سختۍ کې چې نور څوک یې نشي کولی، ذکر دی اجر ډیر زیات وی. یو ځل وی په مکه کې سیلاب راغلی، او عبد الله بن عباس رضی الله عنهما د چې وکتل چې سیلاب راغلی دی، څوک د مکې نه کعبې نه طواف نشي کولی، نه دوی په لامبو باندې د کعبې نه چې کوم د طوافونه وکړه، د دپاره چې دغه سخت وخت کې زه عمل وکړم. همدغه شان نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څه ملګري وي او مزلې کړی وي او ستړي وي، دغه ټایم کې دوی اوده شي، او یو بنده چې کوم دی راپاسېږي سره دومره ستړیا، سره دومره چې کوم دی هغه د مشقت بیا د تهجد ټایم کې رب العالمین ته ودرېږي، رب العالمین دغه انسان نه سخت راضي کېږي، ورته خاندي. دغه شان جهاد قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي: وهو کره لکم، دا ګوره سخت لګي، په نفس باندې بد لګي، هجرت پې بد لګي، د سر پرې کېدل پې بد لګي، د ښځې پاتې کېدل پې بد لګي، د مور او پلار نه جدا کېدل پې بد لګي، دغه عاجزي او فقر پې بد لګي، زخمیتوب پې بد لګي، دغه قید او بند دا پې بد لګي، دا ټول شینه نفس زما وسته نه برداشت کوي، خو دې باوجود مجاهد په خپل نفس باندې خپګ دي، او د الله رب العالمین تر رضا دپاره دا عرض چې کوم دی پرېږدي، او راځي د میدان په صف کې ودرېږي، دښمن غوښو ته چې کوم دی خپله سینه نیسي. دویم وجه دا ده زما وروره چې اعمال او عبادت دا په دوه قسمه دي، یو لازم دي بل متعدی دي. لازم هغه عبادت چې صرف ستا ذات پورې د هغې فایده او نفع چې کوم دی محدوده وي، لکه مونځ کول تا ته اجر ملاویږي، زکات ورکول، صدقه ورکول، صله رحمي کول، او بل داسې عبادت دی چې د هغه متعدی وي، اثر نورو خلکو ته هم چې کوم دی رسیږي. نو جهاد متعدی عمل دی، څومره خلکو ته چې ستا د جهاد اثر رسیږي دې ټولو کې ستا پوره اجر دی. ته سوچ وکړه څنګه څومره خلکو ته ستا اجر رسیږي. یو خدا چې تا خپل ځان ته دا فایده رسیږي چې خپله تا ته الله رب العالمین اجرونه درکوي، په قتال باندې فتح درته ملاویږي، غنیمت درته ملاویږي، او ته چې په دې باندې استقامت وکړي نو ستا فضایل او مرتبې ډېرې زیاتې اوچتېږي. دا ستا ذات پورې محدوده خبره شوه. دویمه، ستا خپلو خپلوان ستا د وجې نه کړېږي، ستا زنانه چې کوم دی هغه تا سره سخت تېروي، بچیان در سره سخت تېروي، والدین سره سخت تېروي، نو ګوره ستا د وجې نه هغې ته هم چې کوم دی اجر ملاویږي. دا دویم خلک شو. دریم خلک زما ورونو هغه مستضعفین دي او اسیران دي، چې ګوره دغه ستا ورونه دي بندیان دي، ستا د وجې نه په هغې باندې اسانی راځي، ستا په فتح باندې هغې خوشحالیږي، ته د هغې کومک دپاره کوشش کوې، ستا په جهاد سره هغې ته چې کوم دی کومک ملاویږي، هغې خوشحالیږي، او ادخال السرور على المؤمن مؤمن خوش على والمؤمن كومك وال دير وچته بندگی د زمورورا د دریم خلق شو څلورم خلق اغه عام خلق دی چې مسلمانان دی او دار الكفر کې اوسېږي خو لیکن ناقص د اسلام ته نه دی سرزد شوی ګناګار دی په ترک د جهاد سره دی چې د څومره نیک اعمال کوي په دې کې د مجاهد فی سبیل الله پوره پوره اجر دی ته لږ سوچ وکړه په خپل عمل کې که چیرته جهاد فی سبیل الله نه وي دا کم شخصي اعمال چې نن سبا کافرو جایز کړي دي دی مسلمانانو ته نو دا هم د جهاد په برکت باندې د مسلمانانو عزتونه چې محفوظ دي هغه مسلمانان چې جهاد نه کوي خو عزتونه محفوظ دي د جهاد په برکت باندې محفوظ دي دا منځونه چې دی کوي دا زکاتونه چې ورکوي دا د قرآن درسونه چې کیږي دا مدارس چې آباد دي دا قاریان چې فارغیږي دا دومره سید رحمانی چې کیږي د اسلام څومره عبادات چې مسلمانان کوي په دار الکفر کې یا په نورو ځایونو کې دا د جهاد برکت دی زما ورور ته سوچ وکړه په زمونږ ستاسو د علاقو کې ملکونو کې وطنونو کې به څومره مسلمانان وي ټول خو کافر نه دي که نه څومره مسلمانان وي زمونږ ستاسو دا عقیده ده چې دې کې مسلمانان هم شته دی چا نه چې ناقص د اسلام نه وي صادر شوی دا مسلمان دی نو دغه مسلمانان چې مونځ کوي ستا په کې اجر دا چې روژه نیسي ستا په کې اجر دا چې سبحان الله وي ستا په کې اجر سوچو که په کروڑاو نیکۍ تا په دې باندې چې کوم دی وګټلې نو مجاهد اجر دا عام ټولو مسلمانانو ته رسیږي اگر کاغه به پوهیږي او کنه پوهیږي کاغه په دې باندې اقرار کوي او کنه کوي بل پنځم چې کوم دی مجاهد د جهاد د وجنا کافرم فائدې اخلي دا ډیره ناشنا خبره ده هغه داسې مجاهد چې کله شرک ختمی فتنه ختمی فساد ختمی غلیظ کافر د دنیا د مخ نه چې کوم دی ورکی نو دې سره د الله رب العالمین رحمتونه نازلیږي برکتونه نازلیږي استثاری عذابونه چې کوم دی هغه نه راځي عمومي عذابونه بلواګانې هغه کمیږي جهاد چې کیږي رحمتونه راځي رزق کې پراخین راځي رزق کې زما وروره څنګه چې د عالم د علم خورولو د وجه نه خیر خوریږي تر دې پورې چې نبی علیه السلام فرمایي چې په بهر کې ورته میان دعاګانې کوي ولې ځکه دا چې علم خورئ حق خورئ په دې سره خیرونه نازلیږي هلته هغې ته په بهر کې رزق ډېر ملاویږي هلته هغې باندې په بهر کې پراخي راځي په میګانو باندې چې کوم دی په خپلو کورونو کې پراخي راځي حیوانات ته استفاده کوي نو کافر خو انسان دی دا د مجاهد د جهاد نه دغه فایده اخلي چې یو کافر مجاهد وجني هغه بل کافر چې کوم دی فایده ترې اخلي هغې ته پراخي نه ملاویږي الله رب العالمین ورته مهلت ورکوي دنیاوي فایدې ورته ملاویږي دویم وجه دا ده چې دغه کافر دا د جهاد نه داسې فایده اخیستلی شي چې جزیه دې ورکوي بالکل د مسلمانانو عدل او انصاف نه چې کوم دی دا ډېره فایده اخیستلی شي اهل کتاب او مجوس یهود نصارا او مجوس دینه جزیه اخیستل روا دي یا دینه علاوه نور کافر صلحه کولی شي مسلمانانو سره صلحه دې وکړي معاهده دې وکړي خلاف ورزي دې نه کوي بېغمه دې ګرځي دا فایدې به اخلي او همدغه شان بل فایده کافر چې موږ تاسو نه اخلي هغه دا ده د مجاهدینو نه چې اخلي بچی غلامان کیږي او ښځې وینځي جوړیږي نو دوی ته دا ډیر غټ خیر دی زما ورونو ځکه کفر سراسر شر دی او چې دغه ښځې د مجاهدینو په لاس کې راشي اسلام دین وپیژني اسلام راوړي د اسلام قبول کی بچی چې کوم دی غټ شي دی مسلمانانو غټیږي نو اسلام ورته نصیب کیږي د کافر د پر څومره د خیر سبب ګرځي یو سړی دی یو ماشوم دی دا که په کفر کې غټ شي کافر مړ کیږي بدی هلاکیږي او تباه کیږي جهنم یې ځای کیږي او مسلمان چې جهاد کوي دا اسیر کی دا ونیسي دا د غلام شي د سره پاتې شي د نظریه زده کی د عقیده زده کی نو دا چې سبا له غټ شي دا چې څومره اعمال کوي دی کې دغه مجاهد اجر دی چا چې په دې جهاد او په دې غزوه کې برخه اخیستې ده لکه موږ تاسو ته دا واضحه ده په چې دین کې ډېر داسې خلک تیر شوي دي د غلامانو یا د وینځو بچیو په دین کې امامان دي لکه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نوسه قاسم بن محمد بن ابي بکر الصدیق رضی الله عنه دا د وینځي زوی او د مدینه یو لوی فقیه همدغه شان د عمر رضی الله عنه نوسه سالم بن عبد الله بن عمر بن خطاب دا چې کوم دی د وینځي زوی او هغه فقهای سباو کې کوم و فقها چې په بندنه کې مشهور او پاغي کې داخلو نو ګره دا څومره لوی لوی امامان دا د وینځو بچیو همدغه شان د قران کریم مشهور مفسر عکرمه دا د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما غلامو او امام نافع د حدیث مشهور امام د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما د دې کوم د غلامو امام بخاری مولا فرمایي وي اصح الاسانید په کم سند کې چې امام مالک د نافع نه روایت کوي دا د ټول محدثینو نه قوي او صحیح سند دی وي دا داسې مزیدار سند دی او دا یو غلام همدارشان خلیفہ گان د وینځو بچی تیر شوی دی مشهور خلیفہ هارون الرشید دا د وینځیز ویو د دورور موسی الهادی دا د وینځیز ویو وس هارون الرشید اوه کچ سمره اسلام خور شوی دی سمره نیکیانی شوی دی او اسلامی نظام تطبیق شوی دی د ټوله کې د اغه مجاهدینو اجر دی چې د دې د امور په اغه جنگ کې وینځه شوی دا سمره خیرونو ولا خبره زمرونو به د هارون الرشید بچی او نسل اغه سمره وخت پورې راغله دی د ټوله کې د مجاهدینو اجر دی الغرض زمرونو جهاد دایو متعدی عمل دی د دې اجرونه او فضایل اغه ډیر زیات دي نو مجاهد وروره ته په داسې یو عظیم ترین عمل کې بوخت وي د دې وجې نه کم همته کیږم خپل حوصله چې کم دی مه خرابوه او د الله رب العالمین په دین باندې کلک ودرېږه او دغه دشمنان د الله رب العالمین په هر میدان کې په هر سنگر کې چې کم دی ذلیل کړه الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته د کتاب او سنت موافق جهاد کولو توفیق را نصیب کړي آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. تقدم إلى الموت ثم اقتحم وفي موكب العاديات التحم وخذ لي الشهادات حمى الوغى فمهر الخلود فناء ودم فمهر الخلود فناء ودم على الدرب سر مثل أسد الشرى لتحيا عزيزا قويا الرمى لتحيا أبيا رضيا السرى فتيا لك السيف لا ينثلم فتيا لك السيف لا ينثلم تقدم إلى الموت ثم اقتحم وفي موكب العاديات التحم وخذ لي الشهادات حمى الوغى فمهر الخلود فناء ودم فمهر الخلود فناء ودم.